Kalendarz. Nowość z Drabka, świąteczny kalendarz. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 25 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie działań podkomisji smoleńskiej. Dziś po południu rozmowy z przedstawicielami MSWiA, z protestującymi policyjnymi związkowcami. Byłe stolice województw mogą połączyć swoje siły, żeby razem walczyć o pieniądze i przywileje. Polskie służby miały zastrzeżenia do pracy Antoniego Macierewicza i podkomisji smoleńskiej. Takie informacje przekazał wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. To jedna z informacji zawartych w raporcie zespołu oceniającego działalność podkomisji smoleńskiej. Szefostwo MON zarzuca Antoniemu Macierewiczowi czerpanie informacji z niepewnych źródeł. Takim miał być obywatel rosyjski Aleksandr Glaskow, który w grudniu 2020 roku przyleciał do Polski ze Stambułu i spotkał się w biurze poselskim Antoniego Macierewicza. Przekazał nośnik USB Antoniemu Macierewiczowi zawierający materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej. Mówił wiceminister Cezary Tomczyk. A opisany przez obywatela Federacji Rosyjskiej przebieg zdarzeń z 10 kwietnia miał potwierdzać część dotychczasowych ustaleń podkomisji. Były minister miał poinformować o tym polskie służby. Dopiero po 5 dniach jeden mężczyzna był już w Królewcu. Podobnie zastrzeżenia SKW budziły spotkania w Wielkiej Brytanii. Dlatego, że z ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego wynika, że pod fałszywym nazwiskiem Roman Rostkiewicz naprawdę krył się Andrzej Bobelski, obywatel Wielkiej Brytanii. MON przekazał w sprawie działania podkomisji smoleńskiej 41 zawiadomień do prokuratury. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Antoni Macierewicz zarzuca zespołowi powołanemu przez obecne kierownictwo MON działanie polityczne. Chcą uzupełnienia wakatów i wzrostu wynagrodzeń. Związki zawodowe służb mundurowych dziś po południu rozpoczną rozmowy z przedstawicielami MSWiA. Mundurowi związkowcy będą rozmawiać na temat wzrostu uposażeń, świadczeń mieszkaniowych, planów modernizacji służb i działalności resortowej służby zdrowia. Związkowcy z Policyjnej Solidarności już od 2 tygodni prowadzą akcję protestacyjną i ostrzegają, że w kluczowe dla służby dni 1 i 11 listopada policjanci mogą masowo pójść na zwolnienia lekarskie. Z taką argumentacją nie zgadzają się przedstawiciele największej policyjnej centrali związkowej, czyli NSZZ Policjantów. Związkowcy liczą na pozytywne zakończenie rozmów z rządem do końca roku. Polska wykorzysta debatę o migracji podczas swojej prezydencji, żeby naciskać na dofinansowanie tarczy wschód z unijnego budżetu. O projekcie wzmacniającym obronę wschodniej granicy mówiła w Brukseli wiceministra odpowiedzialna za prezydencję Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Naszą ambicją jest znalezienie dodatkowych środków na tarczę wschód. To jest projekt, który już powstaje. To jest projekt bardzo ambitny, ale to jest też projekt, za który uważamy, kosztów nie powinniśmy ponosić my jako Polska, jako jedyni. Warszawa wskazuje, że umocnienia na wschodniej granicy będą stanowić skuteczną barierę dla nielegalnej migracji. Byłe stolice województw mogą połączyć swoje siły, żeby razem walczyć o pieniądze i przywileje. To propozycja prezydenta Tarnowa, który chce zainicjować tak zwaną Unię Byłych Miast Wojewódzkich. Miast, które po reformie administracyjnej z 1999 roku przestały być stolicami województw, jest ponad 30. Jak przekonuje włodarz Tarnowa Jakub Kwaśny, byłe miasta wojewódzkie mimo obietnic do tej pory nie były traktowane przez władze centralne w odpowiedni sposób. Przede wszystkim chodzi o sprawiedliwy podział pieniędzy z budżetu państwa dla miast średniej wielkości. Dzięki Unii te ośrodki właśnie mogłyby jednym głosem upominać się o swoje prawa. Innym zadaniem tego zrzeszenia byłby lobbing w kwestii deglomeracji. Czyli ewentualnego przenoszenia lub w sytuacji, w którym powstają nowe instytucje publiczne, państwowe lub quasi publiczne, aby one były lokowane poza dużymi aglomeracjami, poza stolicami województw. Mówi Jakub Kwaśny. Jednym z pomysłów jest chęć przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami rządu w celu przygotowania dla byłych stolic województw programu na wzór Polski Wschodniej, co pozwoliłoby średnim miastom pozyskiwać większe środki. Co prawda zrzeszenie to miałoby być projektem na lata, jednak niewykluczone, że w najbliższym czasie odbędzie się już pierwsze wspólne spotkanie samorządowców. Jakub Sajdak, Radio Kraków. Społeczność międzynarodowa przeznaczy $1 miliard na pomoc humanitarną i wojskową dla atakowanego przez Izrael Libanu. To efekt konferencji zorganizowanej przewidywanej w Paryżu przez francuski MSZ. Liban otrzyma na pomoc humanitarną 800 milionów dolarów, w tym 100 milionów od Francji. Zmobilizujemy również 100 ton sprzętu humanitarnego w przyszłych tygodniach i miesiącach, zapewnił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Reszta zebranej kwoty, czyli 200 milionów dolarów, ma wzmocnić armię Libanu. Chodzi o to, by wojsko było w stanie utrzymać porządek publiczny, a po wojnie mogło odzyskać kontrolę nad południową częścią kraju, gdzie toczą się walki między Hezbollahem i Izraelem. Francuska dyplomacja podniosła też problem trwającego od 2 lat kryzysu politycznego w Libanie. Ten kraj musi mieć wodza. Niezależnie od tego, czy wojna będzie trwała, czy dojdzie do negocjacji, nie do pomyślenia jest, by Liban pozostał bez prezydenta, oświadczył szef francuskiego MSZ. Od początku izraelskiej ofensywy w Libanie zginęło 2,5 tysiąca osób, 10 tysięcy zostało rannych, a ponad 1 milion opuściło swoje domy. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, rano na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i na południu, 18 na zachodzie. Autopromocja. Coś okazałego będzie tutaj. Ta bryła jest bardzo interesująca. Dla mnie to jest sztuczny twór. Dlaczego? To może być muzeum tutaj współczesne. Sprawdzimy i opowiemy, jak jest. Trójka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ten weekend specjalne audycje. Piątkowe Terra Kultura i Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. I Tygodnik Muzyczny. Oraz niedzielna trzecia strona medalu. Zapraszamy. Agnieszka Olszańska. Piotr Metz. Katarzyna Borowiecka. Bartek Kaciński. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Agata Grenda i na co dzień jestem dyrektorką Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ale w minionym tygodniu miałam przyjemność być członkinią jury wraz z Leną Frankiewicz, Łukaszem Maciejewskim i Jackiem Wakarem 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego i po obejrzeniu 11 przedstawień konkursowych nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Grand Prix 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego powinno powędrować do Teatru Wybrzeże za spektakl Iwona, księżniczka Burgunda w reżyserii Adama Ogrzechowskiego. Nasze uzasadnienie brzmiało tak. Za doskonałą pod każdym względem, magnetyczną i angażującą odbiorcę na wielu poziomach inscenizację dzieła Gombrowicza, którego tytułowa bohaterka może okazać się każdym i każdą z nas. I tak się właśnie stało. Ten spektakl otrzymał nasze Grand Prix. Tydzień temu o tej porze przywitaliśmy się po raz pierwszy w historii z Teatru Powszechnego w Radomiu. Pierwszy też raz w ogóle byliśmy w Radomiu. Powodem naszej wyprawy był właśnie Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W Trójce pod Księżycem spotkaliśmy się w ubiegły piątek, w przeddzień finału festiwalu, podczas którego, jak Państwo słyszą, odbywał się konkurs. Już wiemy, który spektakl otrzymał Grand Prix, a pani Agaty Grendy posłuchamy jeszcze w drugiej części tego wydania. Oczywiście nie możemy nie podsumować tego festiwalu, bo bardzo ważny. Ale nie tylko Gombrowicz tej nocy. Będziemy nadal wędrowali, tyle że już umownie. A muzycznie kontynuujemy podążanie po alternatywnej ścieżce, odpowiadając na typowane przez Państwa oraz naszych gości słowa klucze, czyli hasła. Kolekcja z cyklu Słowa, Słowa, Słowa rozrasta się. Dziękujemy i zapraszamy. A oto pierwsze muzyczne skojarzenie z pierwszym słowem klucz tego wydania Trójki pod Księżycem. Dla mnie to zawsze niespodzianka. Myślę, że dla Państwa także. Zaczynamy więc, kończąc zarazem w Trójce pod Księżycem. Październik. Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone on the barrel. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be trudno zinterpretować za pomocą utworu muzycznego hasło wytypowane przez naszego gościa już parę tygodni temu. Łatwość. Faith No More Easy. Nie było też trudno domyślić się, który spektakl otrzyma Grand Prix 16. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu. Czas pogratulować reżyserowi nagrodzonego spektaklu. Połączyliśmy się z panem Adamem Orzechowskim, dyrektorem zarazem Teatru Wybrzeże. Czy słyszy nas pan? Witamy. Słyszę. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Czy pan już w Gdańsku? Nie, jestem w Radomiu. W Rzeszowie jestem. Jestem w Rzeszowie i jestem jurorem na festiwalu arcydzieł, więc oceniam przedstawienia z grupą tutaj jurorską no, do końca tygodnia. Z jednego festiwalu arcydzieł na drugi festiwal arcydzieł. Co za piękne życie. Prosimy przyjąć nasze gratulacje. No tak, tak, tak. O tym też porozmawiamy pod koniec naszego króciutkiego tym razem połączenia telefonicznego, więc proszę przyjąć, raz jeszcze powtórzę, nasze gratulacje, lepiej późno niż wcale. Proszę podziękować ładnie. Dziękuję pięknie. Tak. O pańskiej wizji. Cieszymy się oczywiście, Teatr Wybrzeże dostał nie tylko nagrodę przyznawaną przez jurorów, ale również nagrodę publiczności, nagrodę dziennikarzy, nagrodę dostały panie Kazimierczak i Agata Wyszyńska, więc no, oczywiście jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że zostaliśmy obdarzeni nagrodami. Kompozytor, czyli Marcin Nenko, również dostał nagrodę za muzykę, więc tak, wyjechaliśmy z Radomia usatysfakcjonowani. No, domyślamy się. Sporo tych nagród, to my sobie jeszcze powtórzymy te nazwiska w drugiej części wydania. Jurorka Agata Grenda jeszcze tej nocy podzieli się z nami kilkoma uwagami na temat przedstawienia pańskiego. No i owych właśnie nagród i jednego wyróżnienia. Teraz zapytam o to, jak udało się w innym niż Wybrzeże Teatrze zainstalować ten dynamiczny, pozbawiony jedności miejsca spektakl. Ja wiem jak, ale państwo, którzy nie widzieli spektakli obu, tego w Gdańsku i tego w Radomiu, mogą nie wiedzieć. Tak, oczywiście no, założenie było takie, żeby przedstawienie się rozpoczęło między publicznością, między widownią. W Gdańsku ono się rozpoczyna na foyer dużej sceny. Patrzymy na targ węglowy, na katownię, na bramę wyżynną. Widzimy wszystko z naszego foyer. Pierwsze słowa Iwony to jaki piękny zachód słońca. W związku z tym no, próbowaliśmy zobaczyć ten zachód słońca. Czasami się zdarza tak, że rzeczywiście koincydencja czasu grania przedstawienia i zachodu się zgadza. Natomiast w Rzeszowie już było trochę ciemno. W Radomiu? W Radomiu było już ciemno, no więc też się zaczęło przedstawienie na foyer. Było bardzo dużo ludzi. Cały dwór, czyli król ze swoim synem Filipem, z Izą Królową, Cyrylem i Cyprianem, wszyscy się pojawili na foyer, tańczyli. Bo to jest Dzień Święta Narodowego i potem król zarządza wielką imprezę, latając się z ludem. Przechodzimy na małą widownię w naszych warunkach pierwowzoru, czyli w Gdańsku przechodzimy na starą aptekę, a w Radomiu żeśmy przeszli na scenę, która została wybudowana, na widownię, która została wybudowana na scenie. I publiczność tam zabawiana już bardzo aktywnie i przez aktorów, i przez muzyków, bo gramy muzykę na żywo. Tak zwany Walenty jest człowiekiem, który tworzy ten zespół. Znaczy zespół jest Walentym i aktywnie uczestniczy w całości przedstawienia. Publiczność wchodzi w ten świat bardzo chętnie i no, potem się okazuje, że to wchodzenie w ten świat jest również wciągnięciem publiczności we wszystkie działania związane z Iwoną zapisaną przez już Gombrowicza, także bierzemy udział i w mordzie dokonanym na Iwonie, ale też w całym tym tak zwanym patriarchalnym świecie wymyślanym przez świat męski, w tym wypadku króla Filipa i wszystkich innych. Także tak, przechodzimy, chodziliśmy również w Radomiu. Myślę, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z różnymi przestrzeniami i grać to w tych miejscach, w zależności czy niezależnie od miejsca, w którym chcemy pokazać to naszej publiczności. Natomiast to, co jest najważniejsze, to myślę ta tak zwana żywa relacja aktorów, czyli bohaterów naszego przedstawienia z widzami. Oni wchodzą w ten świat, nie spodziewając się jeszcze, w jak okrutny świat wchodzą, tak? bo to przedstawienie, mimo że jest pozornie wesołe, aktywne, zachęca do zabawy, jednak jest światem pewnym takiego hejtu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy okrucieństwa, które jest zadawane w naszym wypadku kobietom. I Iwona jest takim tutaj przedstawicielem, która ten ciężar na sobie dźwiga. Tak? Iwona jest częścią publiczności, więc my bardzo długo nie wiemy, nie widzimy tej Iwony. Część publiczności po prostu widzi ją dopiero w zasadzie w ostatnich momentach. To jest myślę no też jakiś tam pomysł czy jakaś interpretacja, która spowodowała, że bo to jest też bardzo dynamiczne przedstawienie, więc ta relacja między aktorami czy bohaterami i widzami się odbywa w zasadzie przez cały czas. Ona też wytwarza takie napięcie, które powoduje, że widzowie są w jakiejś takiej relacji, ale też boją się, że staną wszystkich aktorów tknięci czy przymuszeni do jakiegoś interaktywnego działania. I oczywiście to jest też przez nas jakoś tam zaplanowane i wyreżyserowane, natomiast to powoduje, że też no, przedstawienie jest i żywe, i żywiołowe, więc tam naprawdę jest też mnóstwo energii. Aktorzy grając w zasadzie przed rozpoczęciem tak zwanego właściwego przedstawienia są naprawdę już bardzo, bardzo zmęczeni i marzą o tym, żeby się przedstawienie skończyło, a tu jeszcze trzeba dodatkową energię jeszcze z siebie wykrzesać. No i jest, dużo się dzieje i z ogromną energią. No właśnie, tak pomyślałam, że dobrze jest móc zobaczyć dwa razy ten spektakl, na przykład po to, żeby za drugim razem nie dać się Szambelanowi zmanipulować i nie wykonywać tych czynności, do których on nakłania dosyć aktywnie, że tak powiem dynamicznie i tak dramatycznie nawet. Wszyscy się boją tego Szambelana. Więc tak, kiedy w Gdańsku pozwoliłam sobie, znaczy pozwoliłam mu sprawić, że klękałam wraz z pozostałymi, bo kazał nam uklęknąć, tak już w Radomiu stałam i tylko czekałam na jego reakcję, czy przypadkiem no, nie dokona jakiegoś gwałtu na mojej osobie. Na szczęście mnie nie zauważył. To taki żarcik. Natomiast zapytałam o to przeniesienie, bo rozmawiałam parę tygodni temu z wicedyrektorem Pańskiego Teatru Radosławem Paczochą, no i on wspominał o tym, że niektóre spektakle te realizowane na dużej scenie, tej odnowionej, cudownie na nowo właściwie wybudowanej, no nie dadzą się przenieść do innego teatru. No i że w związku z tym nie każdy z tych spektakli właśnie tak korzystających ze wszystkich dóbr tej nowej sceny dużej, no mogą pojawić się na festiwalach. No szczęśliwie Iwonie się udało, tak więc gratuluję Iwonie pani. Się udało, bo Iwona jest oczywiście przedstawieniem w konsekwencji granym na scenie kameralnej małej. No, zawsze z przeniesieniem przedstawienia jest jakiś problem. Mamy oczywiście pan Radek Patlocha mówił przede wszystkim o przedstawieniach, które są na dużej scenie. No tak? Tak. I przeniesienie tych przedstawień z dużej sceny no, się okazuje jest trudne, czy czasami wręcz niemożliwe, albo związane z jakimiś ogromnymi nakładami finansowymi, w którym całe przedsięwzięcie po prostu traci sens. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mam bardzo nowoczesny teatr, też chcemy z jednej strony wykorzystywać to, co mamy, czyli i zapadnie, i obrotową scenę, i wszystkie możliwości technologiczne, czyli inteligencję, sterowanie automatyczne i tak dalej, więc to wszystko się dzieje. Natomiast scenografię, no w tej chwili się tak buduje, że te scenografie są pomyślane, czy dopasowywane do sceny, więc żeby jakiś element się tam mógł zmienić albo dostosować do innych parametrów, no to trzeba by znowu na przykład nową podłogę wybudować albo nową podłogę wykonać, a to jest związane znowu z ogromnymi kosztami. I, no pewnie to nas trochę eliminuje również, a czy no, są takie przedstawienia jak na przykład Wyzwolenie, które otwierało teatr, czy otwarcie było tam dwa tygodnie wcześniej, ale było pierwszym przedstawieniem zaprezentowanym na nowej scenie na Targu Węglowym. No, wykorzystuje oczywiście wszelkie parametry. Braliśmy udział i w festiwalu w Kaliszu, i w festiwalu klasyki w Opolu. Jurorzy pojawiali się u nas w teatrze, przyjeżdżali często z widzami z tych miast, więc przedstawienie było no, bardzo pozytywnie odbierane. Teraz zresztą parę dni temu graliśmy Wyzwolenie na ponownie, więc ono się cieszy dużym zainteresowaniem widzów. Ciągle jesteśmy, że tak powiem, w natarciu. Chętnie będziemy grali i pokazywali to przedstawienie. Komukolwiek będzie oczywiście zainteresowany zainteresowany, więc mam nadzieję, że chociaż nasze festiwale w Polsce są tak układane, że w zasadzie skupiamy się tylko do takiego rocznego okresu, w którym te tytuły się pojawiają i są na jakichś festiwalach, a pewnie czasami by się tak mogło zdarzyć, że niektóre tytuły warto pokazać nawet później. Tak jest. Po paru latach gram, tak, bo są wartościowe rzeczy, które, które się pojawiają, więc nie, no tak to jest. No ale teraz mamy też na innej scenie, czyli na scenie kameralnej, mamy piękną Zośkę, która przed chwilą była na festiwalu w Kielcach, za chwilę będziemy na Boskiej Komedii w Krakowie, więc też no, musimy dostosowywać na nasze scenografie do tych miejsc, których, do których jesteśmy zapraszani i wtedy oczywiście czasami bardzo rzadko no, zdarza się coś, musimy dostosować, dorobić, ale mam nadzieję, że akurat jeśli chodzi o Zośkę, tam uda nam się to wszystko w Teatrze Starym. Będziemy grali na Starowiśle, na scenie kameralnej. Tak. Uda nam się to wszystko zmieścić. Tak, już wiemy od wczoraj, że od 6 grudnia Boska Komedia i piękna Zośka została zaproszona. Wracając jeszcze jednym zdaniem do Iwony. Iwona wobec aparatu władzy, opresji, no, strategii wykluczających, ja to tak określam. Tak. Spektakl nie tylko atrakcyjny, ale także bardzo potrzebny w tej epoce jakże nagminnego wykluczania. Tymczasem nowy sezon nabiera rozpędu, o tym innym razem bardzo proszę, tylko jednym zdaniem tytuł i datę najbliższej premiery. 16 listopada zmiana Edwarda Louis w reżyserii Radosława Rechcika w Starej Aptece. Tak. Zapraszamy jest. Do Gdańska. Tak, bardzo dziękujemy. My zapraszamy do Trójki pod Księżycem. Omówimy spektakl przed. Sami państwo słyszą. Wybrzeże nie odpuszcza. Do spotkania niebawem pan Adam Orzechowski, reżyser Iwony Księżniczki Burgunda, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, był naszym pierwszym wspaniałym gościem. No cóż, życzę wspaniałego nowego też, przepraszam, wspaniałego też nowego sezonu. No i do zobaczenia. No już, i już wchodzimy w kolejny temat. My, to znaczy Irena Dan, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski, nasz pan od muzyki. No państwo wraz ze mną, a oto odpowiedź Michała na drugie słowo klucz tej nocy. Edwin Starr, War, to nasza muzyczna reakcja na hasło Konflikt, podpowiedziane nam tydzień temu w Teatrze Powszechnym w Radomiu przez reżysera, naszego gościa, Jarosława Tumidajskiego. A tymczasem towarzyszy nam już w studiu, będzie lepiej słychać niż pana dyrektora, historyk, krytyk sztuki, autor i kurator wystaw, również książek, Bogusław Deptuła. Witaj po niejakiej przerwie. Dobry wieczór, witam. Zaraz dowiemy się, ile lat czekaliśmy w Polsce na Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo o tym będziemy teraz rozmawiali, gdyż to bardzo ważne wydarzenie. No właśnie, co wydarzy się dzisiaj? Właśnie otwarcie pewnego bardzo ważnego i długo oczekiwanego budynku. To pierwsze pytanie, ile lat? Zależy, jak liczyć. No to licz na dwa sposoby. Pierwsza idea to był rok 81. Takie hasło rzuciła Anda Rotenberg jako pierwsza, że temu miastu należy się Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No a potem druga data, już taka bardziej namierzalna, realna i dotykalna, no to 2005 rok, kiedy po prostu przystąpiono jakby do instytucjonalnych działań w celu powstania tego budynku. Czyli jednak znowu 20 lat. No, jest to bardzo, można powiedzieć, długi, albo można powiedzieć bardzo krótki czas, no bo od Muzeum Narodowego, wybudowanego w latach 30., minęło lat prawie 100. Od budynku Zachęty, wybudowanego w XIX wieku, no jeszcze znacznie więcej, więc to jest rzeczywiście jakaś epokowa chwila i strasznie dobrze się składa, że za naszego życia to się dokonuje. Budynek jest absolutnie zachwycający. Ja wiem, że ma swoich licznych przeciwników, ale jak to dzisiaj mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, bardzo przytomnie mówił, że te różne wielkie budowle muzealne, takie jak, nie wiem, Sąd Pompidou w Paryżu, czy Bilbao, Gehry'ego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bilbao, projektu Franka Gehry'ego, one wszystkie wywoływały kontrowersje. I może to właściwie dobrze, może niech tak będzie, może niech to wywołuje również reakcje negatywne, ten budynek, to nowe muzeum. I niech ludzie przyjdą i się przekonają, że jak głęboko nie mają racji w swojej niechęci. Bo owszem, słyszałem ten opisowy zwrot, że biały kloc. I spoko, niech tak będzie, niech będzie, że biały kloc. Tylko niech wejdą do środka tego kloca i wtedy, jeśli mają jakąkolwiek przeciętną wrażliwość, to im szczęka opadnie. No ja widziałam już zdjęcia. Bo ten kloc jest po prostu fenomenalny. To znaczy to, jak... Jak można w takim pudełku... Dokładnie to. Jak takie pudełko można rozrzeźbić w środku. To jest coś naprawdę niebywałego i dopóki państwo tam nie pójdziecie i nie wejdziecie, to lepiej zamilknijcie, dlatego że po prostu nie wiecie, o czym mówicie. Być może to skromne, chociaż dla mnie w ogóle nie, ale skromne zewnętrze kryje absolutnie imponujące wnętrze, które, co więcej, jest zaplanowane w sposób niezwykle przemyślany. To znaczy taki, że cały dół, czyli parter tego budynku, właściwie jest oddany miastu. Można do niego wchodzić, można nim przechodzić. Trochę nawet jak trochę takie przejście zadaszone. Tylko, że czyściutkie, eleganckie. Bardzo czyste, bardzo białe, bardzo eleganckie, które łączy, ma być przejście nadziemne nad Marszałkowską. W ogóle ma się dużo zmienić urbanistycznie. I muzeum jest tylko jakby jednym z tych, jakby pewnym, właśnie dobrze, niech będzie, klocków w tej układance, która zmieni zupełnie centrum Warszawy. To naprawdę wydaje mi się, że to zacznie być właśnie takie centrum. bo ja do tej pory trochę nie wiedziałem, co jest centrum w Warszawie, czy to miejsce, w którym byłem, czyli Marszałkowska między Świętokrzyską a Jerozolimskimi, czy może jednak Nowy Świat Krakowskie i gdzieś tam, prawda, to dawniejsze centrum miasta. Chociaż był taki pępek, czyli Pałac Kultury. No tak, ale to jest taki pępek na pustyni. Mhm. Bo, wtedy, no bo dookoła, teraz nie. Dookoła nic nie było, prawda? No to był pępek, który sterczał wyniośle, prawda, wspaniale. I tylko, dyktował warunki. Tak. Dyktował warunki, jak to pisał Tadeusz Konwicki, kamienny tort przestrogi. Trudno zapomnieć to zdanie, przynajmniej mnie. Teraz jakby ten tort przestrogi zostaje jakby włączony w tą tkankę miasta i to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajny pomysł, dlatego że idea wyburzenia Pałacu Kultury jest absolutnie kretyńska, a równocześnie to jest jednak taka wrzutka. No to jest coś takiego, cośmy dostali niekoniecznie chcąc, prawda? Ale równocześnie no, wszystkie... architektonicznie kompletnie obcego. Chociaż w kontekście tego modernizmu socrealistycznego jakoś tam konsekwentny. No tak, ale to jest taki socjalizm dziwny, socjalizm zapatrzony na Chicago i Nowy Jork, bo w gruncie rzeczy to jest powtórzenie takich drapaczych mur amerykańskich, tylko ozdobionych takimi wzorkami laubzegowymi, prawda, w stronę Kremla. Attyki. Między Kremlem a... Niby to miało być inspirowane polską architekturą. Radziecki architekt odbył tutaj podróże po Polsce i oglądał różne dzieła sztuki dawnej polskiej, no bo oczywiście ta dawna sztuka się liczyła jako inspiracja, ale w gruncie rzeczy, jeśli odstukamy, odłupiemy te wszystkie attyki i tak dalej, to zostaje nam taki amerykański wieżowiec w gruncie rzeczy. Dość niepozorny właściwie poza swoją gigantyczną skalą oczywiście. Może tyle o Pałacu Kultury. No tak, ale trochę to nie jest do końca tak, że to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. Na przykład w środku nowego muzeum są wielkie okna, które właśnie się otwierają na ten pałac, które jakby kontaktują się z tym pałacem, że to jest fajne, dlatego że to jest najczęściej fotografowany budynek przez turystów odwiedzających Warszawę. Można tego nie lubić, tak, można się z tym nie zgadzać, ale statystyka jest właśnie dokładnie taka, że przybysz z, nie wiem, Tajwanu czy Pernambuco fotografuje Pałac Kultury. Ale teraz on będzie go fotografował przez okno w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No taki ekran fantastyczny. Dobrze, dobrze. Słuchaj, dostajesz dzisiaj ode mnie książkę, jeżeli jeszcze nie masz. To jest powieść Feliksa Falka pod tytułem Gmach. Idzie na ten między innymi temat. A teraz jeszcze powiedzmy państwu, że przygotowywana jest wystawa, może już jest gotowa, której część tytułu tej wystawy jest między placem i pałacem, czy między pałacem i placem. Teraz to nie jest takie istotne, ale rzeczywiście to o to chodzi, że to jest między ścianą wschodnią, czyli tym właśnie modernizmem warszawskim, a no tym właśnie gmachem, który tak pięknie opisałeś. Jeszcze tylko dodajmy w skrócie w tej części naszego spotkania, że po drodze do otwarcia tego właśnie stałego gmachu były tymczasowe trzy lokalizacje, raz, dwa, trzy. Był pawilon na Pańskiej. Pańska 3. Pańska 3. Był biały klocek nad Wisłą. Ale pośrodku jeszcze była Emilka. I oczywiście była Emilka, a biura się mieściły właśnie na plecach Emilki. To nie wszystko, tam coś było jeszcze po drodze, tam już nie pamiętam. No łącznie z tym, że jakieś konferencje nawet odbywały się właściwie w Zamku Królewskim, jakieś pierwsze tam spotkania. Tak, ale istotne jest to, przepraszam, to przerywam, że jako instytucja kultury właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej istnieje od roku, który podałeś, 2005, kiedy to Waldemar Dąbrowski podjął taką decyzję, że ta instytucja ma w Warszawie powstać. A teraz mówimy o lokalizacjach tych tymczasowych, no i o tej, która już będzie stałą od dzisiaj, od 20. No tak, ale jeszcze po drodze były inne pomysły, to znaczy miały być pola za Wilanowem, miała być elektrownia po Wiśle, coś tam, na pewno coś pomijam, tych ja słyszałem na przykład o lokalizacji przy Placu Trzech Krzyży, więc tych lokalizacji pierwotnie było naprawdę trochę jak taki pijany konik szachowy, po Warszawie ten budynek latał. Wydaje mi się, że ta lokalizacja jest taką lokalizacją ostatecznie niezwykle nobilitującą. To jest coś takiego, że tutaj miasto postanowiło właśnie stworzyć nowe centrum kulturalne, nowe centrum po prostu i wybudować budynek znaczący, budynek w jakimś sensie ikoniczny. Tak jak mówię, może dzisiaj dla bardzo wielu warszawiaków ten biały prostokąt wydaje się takim... Prostopadłością, tak, oczywiście. Położony prostopadłością wydaje się czymś może niezbyt atrakcyjnym, ale naprawdę za 5, 10, a na pewno za 15 lat wszyscy będą absolutnie przyzwyczajeni do tego kształtu w tym mieście, a co więcej będą go lubić po prostu. Ta biel bije, że tak powiem, w oczy, czy brzydziej mówiąc po oczach, w dzień, w słońcu. Natomiast wyobrażam sobie, a nie widziałam, wieczorem będzie zapewne pięknie oświetlony, a także wokół zadrzewiony, bo z tego, co mówiono mi, tam projektuje się zupełnie nowy obszar zieleni na tym placu centralnym, ale teraz może zrobimy sobie przerwę. Ja tylko przypomnę, ty nie popraw, jeżeli coś pomylę, że to budynek, ten, o którym mówimy, zaprojektowany przez pracownię Thomas Pfeiffer and Partners. Pięknie powiedziałam. Szczegóły w Trójce, proszę Państwa. Państwo już słyszeli wielokrotnie. Terra Kultura dzisiaj. Lista przebojów. To właśnie wtedy będzie się otwierał ten wspaniały obiekt. Jutro wszystko wszędzie zawsze teraz. I tygodnik muzyczny. I niespodzianka w niedzielę. Trzecia strona medalu po raz pierwszy. Krzysztof i Dariusz będą z muzeum chyba nadawać, bo ta audycja o sporcie jednak. Dobrze, czekamy na Państwa na placu Defilad. On się tak dalej nazywa? Marszałkowska 103 raczej. Tak się nazywa? Chyba tak. Mówisz o adresie. Tak jest. Ale istnieje plac Defilad, bo nie jestem pewna, czy to nie jest plac centralny teraz właśnie? Będzie plac centralny raczej. Nie będzie placu Defilad. Dobrze. Tymczasem, proszę Państwa, Bogusław Deptuła jest z nami. Słuchają nas już Państwo Beata i Zbyszek. Czekamy więc też na Państwa hasła nowe słowa. Słowa. Sprawdzimy, jak jeszcze zareagował Michał na hasło sprzed tygodnia. Konflikt. Hej, bo ta zabawa na tym właśnie polega. Bogusławie, słyszysz mnie? Tak. Ciebie też później poprosimy o twoją propozycję słowa opowiadającego twoim zdaniem nasz świat. Na tyle pojemnego, żeby powiedzieć świat. Jedno, jedyne słowo. Bogusław Deptuła jest z nami. Skoro mowa o słowach, to zapytam... Może jestem zbyt drobiazgowa, ale jednak, dlaczego nowoczesnej, nie współczesnej? Dlaczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a nie współczesnej? Na wszelki wypadek, powiem, sprawdziłam w słowniku, można dwojako akcentować muzeum lub muzeum. To właściwie jest absolutnie bez znaczenia. Współczesne by podkreślało, że to się dzieje tu i teraz, a nowoczesne trochę trwa dłużej. Czyli Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, bo aktualna wystawa. Dokładnie tak, bo aktualna sztuka. Sztuka bieżąca, sztuka aktualna. Oczywiście taka sama sztuka będzie pokazywana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To nie ma wątpliwości co do tego. To są rzeczy absolutnie najnowsze. To są rzeczy, które wręcz dzieją się w tej przestrzeni teraz. I wystawienniczej, bo oprócz tego stałe będą, rozumiem, wystawy lub wystawa. Tego nie tego wiem. Nie do końca, znaczy to nie jest do końca takie jasne, jak to będzie, że tak powiem, rozrysowane wszystko. W takich wielkich instytucjach, takich jak Tate Modern, czy Centre Pompidou, czy MoMA, te dwie części się po prostu dzielą. To znaczy jest część stała, z stałą kolekcją, pokazująca klasykę sztuki nowoczesnej i rzeczy bieżące, wystawy aktualne i tak dalej. Problem, jak się wydaje, z Warszawskim Muzeum polega na tym, że ono niespecjalnie dysponuje taką historyczną kolekcją, którą mogłaby opowiedzieć całe dzieje sztuki nowoczesnej. To raczej nie będzie miało miejsca. Będą pokazywane rzeczy, które są w zbiorach i to na pewno się będzie działo. W licznych kolekcjach, o których wielokrotnie rozmawialiśmy przecież. I myślę, że takim sposobem na jakby załatwienie, przepraszam za kolokwializm, ale za opowiedzenie o historii sztuki nowoczesnej, która zresztą już jest dość stara. Bo ma, zależy jak liczyć, no ale na pewno ma już setkę, to nie mam wątpliwości. No od początku XX wieku zdecydowanie. No tak, ale data dwudziestowieczna nie jest żadną datą rozstrzygającą. No, są spory, czy to jest kubizm, czy to jest futuryzm, czy to jest na przykład bardzo drastyczny gest Marcela Duchampa 917, czyli wysłanie pisuaru na wystawę w Nowym Jorku. Czy Malewicz, czy może jak kiedyś chciano impresjonizm. No jakby tych pomysłów jest parę. Każdy ma jakieś tam uzasadnienie. Trudno o tym rozstrzygać. Natomiast no niewątpliwie gdzieś tam koło tego Duchampa i Malewicza ja bym osobiście postrzegał rzeczywisty początek sztuki nowoczesnej. Aczkolwiek jak ja uczę studentów, to zaczynam od rewolucji francuskiej, więc znowu, prawda, jakby sam sobie przeczę. Natomiast ten jakby brak kolekcji będzie chyba nadrabiany w taki sposób, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bardzo interesujący moment i zjawisko, że w dniu jego wybudowania, oddania, powstania i otwarcia natychmiast zapisało się do takiej superligi muzeów sztuki nowoczesnej w Europie. To jest bardzo niezwykłe. Tak, tak. Zapowiedziana jest współpraca z Tate Modern z Londynu, zapowiedziana jest współpraca z Museum of Modern Art w Nowym Jorku, zapowiedziana jest współpraca z Renia Sofia w Madrycie. Trzy naprawdę takie absolutnie wiodące instytucje zajmujące się sztuką muzealną nowoczesną na świecie. I najprawdopodobniej na skutek takiego właśnie takiej kolaboracji pomiędzy tymi instytucjami w Warszawie będą miały miejsce wystawy ze zbiorów tych muzeów. I być może to będzie ta furtka jakby taka do takiego zapoznawania polskiej publiczności z wielkimi nazwiskami, wielkimi dokonaniami i takimi jakby to powiedzieć słupami milowymi sztuki nowoczesnej. Ale oczywiście nie ma co udawać, że tak naprawdę nacisk będzie położony na sztukę bieżącą, sztukę dziejącą się, sztukę, co też zostało powiedziane na konferencji prasowej dzisiaj. Wczoraj. Na konferencji prasowej przez dyrektor Joannę Mytkowską, że Europa Środkowa jest w takim bardzo centralnym polu zainteresowania nowego muzeum. Nomen omen. No, ale środek tutaj się przydaje. Że to będą właśnie artyści, artystki, w ogóle kobiety raczej tutaj na otwarciu miały głos taki decydujący. Kolekcja ma być pokazana, jakiś fragment tej kolekcji ma być pokazany w lutym przyszłego roku. Na dzisiejszym otwarciu to były dosłownie pojedyncze rzeczy, pojedyncze prace, wyłącznie kobiece. Wyłącznie. No tak, tak. Bo sztuka jest kobietą. Sztuka jest kobietą, tak. Nawet teatr jest kobietą. Dobrze to wybrzmiało i myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie i myślę, że to jest bardzo dobrze. To odrabianie zaległości z przeszłości, dobrze, że się dzieje i to jest świetnie. Wygląda to wszystko po prostu absolutnie imponująco. Te przestrzenie są fenomenalne. Powiem tyle, że one mają 7,5 metra wysokości. To jest naprawdę nieczęsta rzecz w salach muzealnych, że mamy do czynienia z takimi wysokościami. W związku z tym naprawdę bardzo duże rzeczy tam będzie można pokazywać i będą one się tam mieścić. I oczywiście też są takie te przestrzenie wspólne, przestrzenie klatki schodowej i tak dalej, gdzie tam będzie te można jeszcze większe. Te klatki są wyjątkowo atrakcyjne. Absolutnie tak. To jest ewidentna zabawa architekta. Architekta, który dzisiaj na tym oprowadzaniu zapamiętałem jedno takie zdanie. Przyjechał? Tak, tak, oczywiście. W sobotę będzie oprowadzanie. W sobotę chyba o 14, jeśli się nie mylę, będzie oprowadzanie przez architekta, więc jeśli państwo macie czas i ochotę, to zapraszamy nie powinienem, bo nie jestem gospodarzem, ale okej, nie zapraszam, ale informuję. Dobrze. Dziękujemy. Architekt będzie opowiadał i oprowadzał. On mówi w sposób bardzo taki, to jest bardzo niezwykłe, on mówi w taki sposób bardzo poetycki o tym budynku, że na przykład mówi, zaprojektowałem ramę dla światła. Bo chodzi o to, że sufity są, stropy są przezroczyste i to światło dzienne, tak, na tej drugiej kondygnacji wchodzi po prostu światło dzienne od góry. A w ogóle to jest czwarta, bo pod ziemią są dwa. Pod ziemią są dwa, oczywiście tam już ja nie będę wszystkiego wyliczał. No nie możemy, bo moje koleżanki i koledzy będą o tym mówili szczegółowo, więc... Także przyznaję, że tutaj Pfeiffer bardzo, bardzo jakby tak pięknie o tym mówił i też w takim tonie też pojednawczym mówił o tych kontrowersjach dotyczących budynku, ale ja naprawdę jestem zupełnie spokojny o to, że Warszawa moim zdaniem bardzo szybko polubi i będzie wręcz dumna z tego budynku. Okej. To teraz tak. Poproszę cię, byś nie tylko przygotowywał słowo klucz, ale także przygotowywał się do odpowiedzi na bardzo inteligentne pytanie. Twoje ulubione muzea tego typu w Europie lub świecie, a my tymczasem, będziesz mógł sobie właśnie pomyśleć, zaglądamy na listę słów kluczy, które już mamy, no i słuchamy kolejnej piosenki dopasowanej do kolejnego słowa. Right. Do you still have the same friends now to smoke away your problems?